głową. Nie chcę ciągle się martwić, czy sił do końca starczy. Na gorsze chwile zachowa siłę, wolę respektu chłopaków. Kiwam głową, nie chcę ciągle się martwić, czy sił do końca starczy. Na gorsze chwile zachowa siłę. Za każdym razem, kiedy łapie za mikrofon, świat żyje. Sprawdź, jaką ma siłę ten rap z gang w kabinie. Chociaż nie widział mnie jubiler, mam gang. No i fakt, co na bank z czasem płynie. Znajdź ją centymetr, to joint na pół metra. Coś, co nie jest przewidziane dla chłopaków w getrach. Myślę, jak każdy, co mieszka w 11 piętrach wyczaj. Zbrać mi, to się dzieli, a frajerów nalicza. To ulica, witaj brat, to nie pachniesz bajerę. Na 10-5 jara krak, a 4 Helen. Bałucki teren, straciłem jeden, masz promocja. Tu za stówę dostaniesz kamerę i boombox na ziomek Forza. Chcę ją ja, ty i każdy, a regułą jest to, że zawsze płaci słabszy. Płacisz, jesteś zdatny, by płacić co miesiąc. Widzisz na frajera, tu się bierze, jesteś często w leasing. Płacąc raz, kręci bletkę. W tym mieście moda jest na to, co niebezpieczne. I wiem, że sam jestem w tym, nic nie poradzę. Pcham w płuca dym, by zysk mieć na uwadze. Wolę respektu chłopaków, kiwam głową. Nie chcę ciągle się martwić, czy sił do końca starczy. Na gorsze chwile zachowa siłę. Wolę respektu chłopaków, kiwam głową. Nie chcę ciągle się martwić, czy sił do końca starczy. Na gorsze chwile zachowa siłę. Obiecana ziemia, gdy miasto ścieli noc już. Biznes kręci życiem burdeli i koksu. Tuneli i kiosków z szamą całą dobę. Tu nie wyjmuj portfela, bo stracisz całą ziomek. Witaj w świecie Sajgonek, na ostro w polewie. Dla imperium codzienność, a dla żebraków Eden. Od biedaków chlebem, sprawdź tu mały Wietnam. Wydajność biznesu tu poznasz po gołębiach. Sam tu uczęszczam i wpierdalam gumą. Po pierwsze, bo szybko, po drugie, bo tanio. Obok anioł, funty, dolary, euro, na lewo wszystko, co oferują ziom tobie banki. Noc jak chcesz tańczysz, bo dzień się przesypia. Czas podejrzenia znikać, by zysk dalej oddychał i padaruj. Każdy ma swój arsenał czarów inkognito, jak pasażer paluch. Konkret Piotrkowska, czyli lato i stringi. Dziewczyny miłość, daruj, to sponsoringi. Prywatnie z dojazdem, to firmy profesja. Od tyłu na jeźdźca chcesz dupę pacieksa. Stąd tu cię zweź przestań, hajs na ulicy leży. Czego ty nie znajdziesz, to naliczy rewir. Nie my, nie wy, nie ty. Oni sztuką wszystko widzieć i być niewidomym. Ten świat nam znajomy nie tylko z opowieści. Tak zysk życiem kręci z bału do przedmieści. To czysty biznes, to czysty biznes, to czysty biznes. Wolę respektu chłopaków, kiwam głową. Nie chcę ciągle się martwić, czy sił do końca starczy. Na gorsze chwile zachowa siłę. Wolę respektu chłopaków, kiwam głową. Nie chcę ciągle się martwić, czy sił do końca starczy. Na gorsze chwile zachowa siłę.